انجلر احمد شاه. بياني انجلر احمد شاه. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إجابي تنجمو محترم رهبران اتحاد إسلامي مجاهدين أفغانستان دعالي شورا درنوغلو أفغانستان مؤمن ملت إجهاد سنگرداران مجاهدين أو مهاجرين رنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زنغوارم فدي قرنيك إحساس دي الوقت ونسم غوارم فللند وإنا جلوي أو مقتدر خداي صديق والشروكا شفرماي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. محترمون، خدای پاک مؤمنانو او هغه چا ته چې په خدای باندې ایمان لري داسې ارشاد فرمایي او امر کوي چې ای مؤمنانو، د کفارو او منافقینو اطاعت مه کوئ، د دوی له اذارو او توطیو څخه پروا هم مه کوئ، او توکل په لوی خدای وکئ. او بس دی د انسانانو لپاره چې لوی مقتدر ذات یې وکیل او حاکم. محترمو، د افغانستان د مسلمان ولس دا لس کلن جهاد اوس دې پړاو او تاریخ ته داخل شوی چې روسیا بر قدرت شکست خوړلی، او د روسانو دا شعار چې دوی به ویل چې که کمونیستي انقلاب پیاده کېږي نو د هغه مملکت که په دریو کې دوه برخې خلک قرباني شي نو دا روا او جایز کار دی. نن دغه سوپر پاور په اصطلاح شکست خوړلی، او د ایمان سوپر طاقت او د افغانستان د مسلمان ملت سوپر ارادو نن دغه سوپر پاور ته شکست ورکړی، او روس یې دې ته مجبور کړی چې په دې ورځو کې په اخبارو کې لیکي او داسې توبینانې اعلانوي چې روس به بیا په خپل تاریخ کې د افغانستان تجربه بل چېرته تکرار نه کړي. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت دا کامیابي او بریالیتوب کافیری او بشارت درته مبارکباد وایم. محترم وینو، د هېواد تنظیمو رهبرانو او د عالي شورا ټولو غړو لپاره د نیک د دې جهاد افتخار او تاریخي عظمت ضایع او ثمره د غیر اسلامي عناصرو په لاس کې ونه غورځېږي. دوی فیصله وکړه چې د مجاهدینو حکومت جوړ او اعلان کړي، همغه و چې د لوی خدای په برکت او رحمت سره د دوی په متفقه اعلامیه کې نه تنها د مجاهدینو موقتي حکومت، بلکې د دې هم موقتي حکومت مسؤولین هم اعلان شو. دا چې دوی په ما او زما ورور ډاکټر صاحب ذبیح الله مجددي دا اعتماد کړی، زه د دوی د دې نیت او ارادې څخه تقدیر کوم، او دوی ته د لوی خدای څخه د اجر عظیم تمنا کوم. د افغانستان مجاهد ولسه، د موقتي حکومت ریاست په دې مشکل پړاو د تاریخ کې کوم امتیاز نه دی با بلکې دا یو غټ او ستر مسؤلیت ګڼم. د تاسو نه زما هیله ده چې تاسې به د یو واحد ملت په توګه چې مسلمانان یو او د اسلام په امر سره باید مسلمانان د یو صف او د یو بیرغ لاندې حرکت وکړي. له تاسو نه غوښتنه کوم چې موږ ته او زما ملګرو ته د لوی خدای دربار ته د مزید توفیق غوښتنه وکړئ. مسلمانانو وروڼو، دا حکومت به انشاء الله العزیز لکه څرنګه چې د عالي شورا اتحاد عالي شورا له پلوه همدا اوس اوس د دې حکومت په صلاحیتونو باندې کار روان دی، او کله چې د دې حکومت صلاحیتونه تکمیلېږي د دې صلاحیتونو په رڼا کې به د دې حکومت وظیفه وي چې په افغانستان کې به پس د کمونیستي حکومت د سقوط نه هلته د امن و امنیت چار چلن سنبالي، او د یو منتخب حکومت دپاره به خپله برنامه په کار اچوي. همدارنګه د قیادي شورا او د رهبرۍ د شورا د فیصلو سره به سم دا حکومت د مجدد اف انساني ر مجدد افغانستان یا د افغانستان د بیا ودانولو لپاره خپل پروګرامونه وخت وړاندې دی. د دې حکومت خپله وظیفه به دا وي چې کوشش به کوي چې د جهادي تنظیمونو مجاهدینو او قوماندانانو ترمنځ د اخوت او برادري فضا د انتخاباتو قد مخه سمبال او مساعده کړي. د دې حکومت وظیفه به وي چې د افغانستان ولس دپاره هغه کارنامې او برنامې چې د اتحاد رهبري شورا لخوا نبي ته ورکول کېږي هغه په کامله ایمانداري او صداقت سره سرته رسوي. زه تاسو ته د دې موقت حکومت د مسؤول په توګه اطمینان درکوم چې د لوی خدای په مرسته او د تاسو په همکارۍ او مشوره دا حکومت به د اسلامي اصولو په رڼا کې د عدل او انصاف سر چلن کوي، او هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په دې وخت کې د هېڅ تبعیضي عناصرو څخه لکه لسانی، قومي، منطقوي، تنظیمي او حزبي له تبعیضو او له دې تفرقو څخه کار واخلي. محترم وروڼو، زموږ هیله ده او دا مطالبه لرو له تاسو نه چې په دغسې فیصلو لکه د جنوا فیصله چې هغه زموږ ستاسو ترکاهو زموږ ستاسو په دیوار کښې سرې د داسې جنوا په مذاکراتو باندې خپل نتایج مربوط ونه ګڼو، بلکې خپل حیات او خپل چار چلن د جهاد په استمرار کښې ولټوو، او دا افتخار چې نن د افغانستان مجاهد ولس په برخه شوی او ټوله دنیا د دې ملت ایمانداری ته په تعجب کښې پرېوتې ده، یو ځل بیا ثابته کړو، په خپل منځو کښې لاس ورکړو، متحد شو، د اختلاف په ضد باندې مبارزه وکړو. دا مبارزه که په مال او ځان وي ارزي چې دا ملت د دې پراګنده مختلفو فرقو ترمنځ یو اتحاد او توحید صف ایجاد شي. په دې کښې له تاسو نه ډېره کلکه هیله کوم دا حکومت به هلته کامیاب وي چې د تاسو همکاري او د تاسو اخلاص ورسره وي. زه خپلې خبرې نه اوږدوم، په پای کښې وایم ټولو مسلمانانو د دنیا ته او خاصتاً د پاکستان حکومت او ملت ته د دوی په اشتراح اپیل کوم چې د افغانستان د مجاهدینو تر مات تر څنګ لکه د ورور په شانې ودرېږي، خپل معنوي او مادي کومکونه له دې مجاهد ملت نه قطع نه کړي. دا د افغانستان مجاهد سنګرداران چې نن نیم میلیون کسانو ته رسېږي او دوی هغه د اسلامي پوځ تشکیلوي چې نن ورځ هېڅ دنیا کې پنځه لکه کسان مصطلح او ترینینګ شده پوځ د هېچا خو برخه او نصیب نه دی. دا ټولې دنیا ته اعلان کوم چې د دې غنیمت نه استفاده وکړي تر څو وکولی شو او مسلمانان وکړی شي چې د دې پوځ په برکت او د لوی خدای په برکت او مرسته سره ټول هغه د مسلمانانو له لاس نه وتلي ملکونه بېرته مسلمانانو ته په لاس راشي. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بیا هم خپله جمله یو بل آیات د قرآن کریم په مبارک آیات سره ختموم او دا تسلي درکوم وروڼو چې ګورئ لکه مخکې چې محترمو او مشرانو تاسو ته وویل که د دنیا ټول کومکونه په مونږه پته دي د خدای دربار هغه لوی ده او هغه به هغه چا ته وبرخه کېږي چې هغه د ایمان او د عمل صالح او د تقوا څخه برخوردار وي. محترم وروڼو، په تېره زمانه حتی د مدینې په حکومت کې کله به چې انصار مهاجرین خصوصا د رسول علیه الصلات وسلام تر شا راټولېدل نو منافقینو به داسې ویلې چې خلکو د مهاجرو ته کومک مه ورکوئ تر څو د پیغمبر ډله غټه نه شي او دوی وتښتي. نو خدای حکایت کوي او وایي چې هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. بعد خدای قول ده او خدای استدلال ورکوي مسلمانانو ته او پیغمبر ته چې مسلمانانو د منافقینو پروګرام د کفارو پروګرام دا ده چې مسلمانان تیښت او پراګنده کړي یو په بل یو د بل تر منځه د اخوت او د مساعدت روحیه یې قطع کړي. او خدای پاک وایي چې دا منافقین او دا کافران نه پوهېږي د ځمکې او د آسمانو خزانې د خدای په لاس کې دي د انسانانو په لاس کې نه دي. مونږ تاسو د دې جهاد په تاریخ کې ولیدل چې نن ورځ هغه کسان چې د خدای په وجود عقیده نه لري، هغه کسان چې د اسلام په وجود عقیده نه لري خو د خدای په لوی حکمت او مرستې سره د هغوی د فابریکو د هغوی د لاس پورې شوې اسلحې نن د مجاهدینو په لاس کې واچول شوې دا د خدای یوه معجزه ده. وروڼو، دا اطمینان درکوم، وارخطا کېږئ به نه، تاسو سره به د افغانستان د اوو تنظیمو قیادت د اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان د شورا غړي د دې حکومت اراکین دا به ټول تاسو سره په مځکو ګرمیو او د افغانستان دننه په واورو یخیونو کې ژوند کوي. دا پروپاګندې باید په تاسو باندې اثر وانهچوي چې له یو خوا له دې خوا نه مونږ اورو چې د جهاد رهبرانو په اروپا او خارج د پاکستان خپلو ځانونو ته کورونه جوړ کړي. دا بېهوده او بېځایه پروپاګندې دي. مونږ د ایمان پوهه عقیده مونږ د ایمان او اسلام په امر باندې دلته اوسېدلي یو اوسېږو او آینده به هم د خپلو مجاهدینو سره یو ځای اوسېږو مطمئن اوسئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نعره تکبیر، نعره تکبیر. قسمت و در آخرین قسمت توجه جدی همه شورا و بیانات بسیار مهم و سرنوشت ساز برادر مجاهد و رزمنده قافی انجینر صاحب حکمتیار رئیس اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان تقاضا داریم. امیدواریم که با دقت تا آخرین لحظه با ما همراه باشیم. نعره تکبیر، الله اکبر. الرياضي صعيم مني هم قدمون فحقكم تفرياده تشفخوني تتوفوني تموج انكرابي تشفخوني تتوفاني تموج انكرابي قسم بثيري تفنقت قسم بثيري تفنقت تبات فرشور غوهاي وطن وطن زنك ستويندم نبيري كربلا كده نعري تكبير وسلام على عبادي الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم ما بإيمان أو بعقيدة أولو أنصارو مهاجرينو أو مجاهدينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لفتوه دمخة دورونا شوالاو دفاعشكم كي أغوي تقبل ذاكين ما دوام فائز داده چی اونا بی صبر و بی حسلی نشی لگمورم صبر و چی او خدی آرد که چیوز لدی سوزگر زمار ولانگو تا ناس تی امید دا وسنگرونو کی خپلو مجاہد ہوتا کی دی گولیو باران نان دی او دی اور پلمبو کی خپلو سنگرونو ساتی خیال ہوتا ورونو لکچی اطلاع لری دی تی پانشن دی کورز دی جنیگ مائدہ دی افغان و نصف غیاب تی امزار کن ست سال مسلسل مزاقرات ویدی دات مایدی منتج شل کن چی نجگر فاتر سوالشی نسول او امن قائم اولشی او نا بی تنزل ملیون افغان ماجرین و لپارا فل ملت دی دیر تستنی دو مناسب او سرگار حالات را پیدا کولی زمان لنظر دی جنیز مایده ناقص او غیر عادلانه ده او زمان مومن ملت نداس مایده منی او نا دی غی پولان دی کم التزام او تعهد پابندی لري دا ځکه چې اول د جنیز په مذاکراتو کې داسې اړخونه خبرو اترو ته ناست ول چې یوه هم زموږ د ملت نمایندګي نه شوی کولی زموږ مجاهد ولس هیڅ چاته د دې اختیار نور کړی په دې مذاکراتو کې دي د دوی د وسیع او قیم پایز برخه ورکړي نجیب او د ده کرغیرنه ډله د هیڅ حقوقي معیار له مخې د دې حق نه لري چې د افغان ولس په نمایندګي په خبرو اترو کې برخه واخلي د نجیب مزدور رژیم خو د مسکو نماینده دی هغه له خپلې خوا نه د کومې فیصلې کولو اختیار او صلاحیت لري او نه په افغانستان کې د کومې مایدې د تطبیق کولو قدرت لري دوهم د دې په ځای سيد ما هم اصلي طرفونه د جګړې پای ته رسولو او روغې جوړې لپاره خبرو اترو ته کښېني، کوم چې د جنګ په ډګر کې د یو بل سره مخامخ دي او جګړه د دوی د توافق په نتیجه کې پای ته رسېدلی شي. برعکس روسان هم په مستقیمه توګه او هم د نجیب له لارې په خبرو اترو کې شریک کړل، خو مجاهدین دا د کشالي دوهم اصلي طرف نه مستقیما په دې مذاکراتو کې برخه درلوده او نه په غیر مستقیم طور. په دې خاطر چې نوموړې مذاکراتو کې اصلي اطراف با په مناقشې ته نه وو ناست، دا مذاکرات طولاني شول او د شپږ کاله پاس نه پاس په داسې معاهدې منتج شول کوم چې بحران نه شي ختمولی او افغان ولس ته د منلو وړ نه ده. هغه په څو وختو کې کولی شي خپل ټول پوځونه خپل وسایل د افغانستان څخه وباسي. که چېرته کوم شخصي ملاقاته ضرورت وای، نو هغه باید یو بېطرفه عسکري هیات په ذریعه ټاکل شوی وای، نه دا چې د مسکو لخوا وړاندې کړی شوی شخصي ملاقات ومنلی شي. کوم چې په وادي استعماري مقاصدو مفتري دی، نه په لوجستیکي اړتیاو. د ملل متحد عمومي اسامبلي، د اسلامي ملکونو د کنفرانس تنظیم او د غیر مستلکو هیوادونو غورځنګ په خپلو ګڼ شمېر پرېکړو کې د روسي پوځونو د فوري د لاکه د شرط په توګه مطالبه کړې. نه پوهېږو کوردونیز څنګه ځان ته اکول کوي چې د روسي پوځونو د داسې مرحلهوار وتلو مایده ومني چې د ملل متحد د مسلسل پرېکړو مخالف او متناقض ده، او بیا دا مایده د هغه تر سرپرستۍ لاندې امضا شي. پنځم، د عدالت تقاضا خو دا ده چې د روسي پوځونو له وتلو سره سم هغه مزدور رژیم هم نسکور شوی وای کوم چې د روسي ټانکونو په سر افغانستان ته لیږل شوی، او د دوی د مستجابین پوځ په ذریعه په افغان وستانی شوی. او بالاخره زمونږ مؤمن ولس ته د دې حق ورکړ شوی وای چې خپلې سرنوشتې د خپلې عقیدې په رڼا کې په خپله خوښه او د پردیو د فشار او تعدید نه پرته ټاکلی وای. د نجیب کرغیران او قاتل رژیم خو د روسي پوځونو چوز او د مسکو د ناروا مداخلاتو زهرجنه ثمره ده. د روسي پوځونو وسل یوازې په هغه صورت کې کامل او د لاکه د شرط ګڼل کېدی شي چې د دې منفور رژیم ناولی ټغر ټول شي او روسان هغه په خپلو ټاکنو کې دې سره ځان پر جوړ کړي. څوک په دې نه پوهېږي چې د افغانستان بحران صرف په هغه صورت کې حل کېدی شي چې ټول روسي پوځونه د ټول افغانستان څخه د قید او شرطه پرته ووځي او د روسانو د مزدور حکومت په عوض د ملت په خوښه یو اسلامي حکومت تأسیس شي. خو د دیني مناقضې او غیر عادلانه معاهدې کې په دې حقیقت سترګې پټې شوې، او د دې په ځای چې دغه مشکل حل کړي او دا د جنګ لومړی ستر عامل منتفع کړي، برعکس مایده د همدې حکومت لخوا امضا کېږي او په دې ترتیب د جنګ عوامل په خپل حال پاتې کېږي. آیا دا جنګ د روسي پوځونو د راپورو نه مخکې د همدې کمونیست رژیم په خلاف نه و پیل شوی، او اوس چې د دې مایدې د امضا نه پس همدا رژیم په خپل حال پاتې دی، څوک کولی شي جنګ خاموش کړي او مجاهدین په دې قانع کړي چې د مورچلو نه اوچت شي او خپله وسله په ځمکه کښېږدي؟ شپږم، تر ټولو زیاته د حیرانتا خبره دا ده چې د جنیو د مادې په ترڅ کې د دې په ځای چې مسکو دا تعهد وکړي چې بیا به د افغانستان په داخلي امورو کې مداخلت نه کوي، د افغانستان د سرحداتو په قصوص او احترامو تر پښو لاندې کوي، د افغانستان په داخلي امورو کې به مداخلت سندره کوي، او دې مرتبه د پوځ د لیږلو غلطي بیا نه تکراروي. برعکس، د عدم مداخلې مایده د پاکستان او د نجیب حکومت تر منځ امضا کېږي. مګر پاکستان زمونږ د ملک په امورو کې مداخلت کړی او د ده د لارښوونو په نتیجه کې دا بحران راپیدا شوی تر څو د لارښوونې د نه تکرار تعهد وکړي. پاکستان خو یوازې دومره کړي چې درې نیم میلیونه افغان مهاجرینو ته یې په دې خاطر پناه ورکوي چې روسي پوځونو د دوی کلي کورونه وران کړل او پاکستان ته یې په هجرت مجبور کړل. وهم د جنید د مذاکراتو په اسنادو کې لیکل شوي وو چې په یوه مناسب وخت کې به د افغان مهاجرینو نه په دې اړه تپوس کېږي چې په کوم صورت کې او د کومو شرایطو د تعمین نه پس به د افغانستان داخلي اله د بیرته ستنېدو لپاره سازګار او مناسب کوي. خو اوس پرته له دې چې د افغان مهاجرینو نه په دې اړه پوښتنه وشي او د دوی د نظریاتو او شرایطو خیال وساتلی شي او هغه ته اهمیت ورکړی شي او پرته له دې چې په افغانستان کې د دوی د بیرته ستنېدو لپاره سازګار حالات را پیدا شي د دیني معاهده امضا کړي. په دې کې شک نشته چې مهاجرین په هغه صورت کې افغانستان ته عودت کولی شي چې لومړی ټول روسي پوځونه د ټول افغانستان څخه ووځي، د نجیب د مزدور رژیم په عوض د ملت په خوښه اسلامي حکومت جوړ شي، د جنګ ټول امکانات او احتمالات ختم شي او سراسري سوله تامین شي او ټول هغه ضد پرسونل ماینونه چې روسانو په کلو بانډو جنګونو باغونو کې په لارو کې او د ښارونو په شاوخوا کې شخ کړي فرش کړي دا ټول خوسا کړی شي. له دې نه مخکې مهاجرین خپل ملک ته نشي ستنېدلی. دا دی هغه مهاجرین چې د خپل عودت لپاره همدا څلور شرایط لازمي ګڼي هغه د خپل لاسونه اوچت کړي. همدا شرایط په خپلو کته نامو کې اعلان کړي. خو د جنیز معاهده د دې شرایطو څخه یو هم نه شي تامینولی. په دې ترتیب د مهاجرینو مشکل په خپل لار پاتې دی او د جنیز معاهده ونه شو فعالېدی چې د مهاجرینو د بیرته ستنېدو مشکل حل کړي. د دې حقایقو په رڼا کې هر څوک دا قضاوت کولی شي چې د جنیز مذاکرات ناکام ول او په یوه داسې غیر عادلانه او ناقص حل منتج شول چې هغه په وجه د افغانستان حالات نشي حل کېدلی. د جنیز د طولاني مذاکراتو په نتیجه کې د یوه عادلانه او واقعي حل د نه ترلاسه کېدو مسؤلیت تر ټولو د مخه مسؤول متوجه دی چې هغه د خپلې منفي رویې په وجه او په دې خاطر چې نه یې غوښتل جګړه پای ته ورسېږي او افغان ولس ته د خپل سرنوشت ټاکلو حق ورکړی شي دا مذاکرات ناکام شول. زما وروڼو، موږ د جنیب د معاهدې له امضا کېدو نه ډېره نه لرو. ډېر ژر به ټولې دنیا ته دا حقیقت څرګند شي چې د مجاهدینو د موافقې نه پرته هېڅ معاهده په افغانستان کې نشي پلی کېدلی. روسان نشي کولی چې خپل شرمناک شکست د داسې کاغذي معاهدو په ترڅ کې د نړیوالو له نظره پټ کړي او یا په دې ترتیب خپل عسکري شکست په سیاسي پته بدل کړي. انشاءالله دا معاهده به د روسانو د رسوایي او د ذلت په سند بدلېږي. الله اکبر. ورونو، د روسي پوځونو وتل زموږ د وروستۍ او کاملې فتحې لومړۍ مرحله ده چې انشاءالله د دې سره سم به زموږ وروستۍ فتحه تعقیب مومي. د روسانو د وتلو نه پس د مجاهدینو په وړاندې انشاءالله هېڅ څوک نشي تم کېدلی او د دوی د بری او فتحې مخه نشي نیولی. د نجیب منفور او کرګېړن رژیم د دې توان نه لري چې زموږ د بایمانو مجاهدینو په وړاندې مقاومت وکړي. د نجیب حکومت هغه د ړنګېدو په حال کې مات دیوار ته ورته دی چې د روسي پوځ ټانکونو او توپونو تم کړی وو. په کومه لحظه چې دا مسکار لرې شي دا ما دیوال به په ځمکه پرېوځي. جمهورو ستاسو به په یاد وي چې د جهاد په پیل کې هیڅ چا دا ګمان نه شو کولی چې افغان مجاهدین دي صرف پوځ ته ماتې ورکړي او هغه دې له افغانستان نه وتلو ته مجبور کړي. خلکو به ویل کوم مل چې یو ځل روسانو نیولی بیا نه دی آزاد شوی او د صرف پوځ په روایاتو کې د ماتې او په شاتک روایت نشته. خو نن تا خپل ایمان خونن الحمدلله تا ای مجاهده ای صابر او شکیبا مهاجره د خپل ایمان په زور او د ډیرو قربانیو په نتیجه کې د روس په شان مغرور او متکبر قوت په شاو ته مور سره وحشي پوځ ته دي د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه او دنیا ته وښودله چې د ایمان په وسلې سنبال قوم ته هیڅوک د توپونو او ټانکونو په زور ماتې نشي ورکولی او د بایمانه مجاهدینو مورچلې هیڅوک نشي پته کولی. دا دنیا په تاریخ کې نوی باب پرانستلو تا د دنیا ټولو مظلومو ملتونو ته د ازادۍ لار وښودله تا لویو استعماري قوتونو ته دا تاریخي درس ورکړ چې بیا په اسلامي ملکونو د تیری جرأت ونه کړي تا د ټول اسلامي امت د عزت شمله اوچته کړه او هغه ته د خپل ګذشته مجد او عظمت د بیرته لاسته راوړلو لار وښودله. د شوروي اتحاد د پولیټ بیرو یو مشهور غړي ګنادي ګراسیموف د جنیف د مایدې له امضا کېدو نه پس وویل چې له دې نه وروسته به موږ هیڅ پردي ملک ته خپل پوځونه ونه لېږو. که وادي په وکیل په کار کې دی روسانو به اتکه د مخه د خپل فوز ته دی افغانستان ته د نجیب او د کومونست رژیم د حمایې لپاره وسله رالیږلې وه. دا منفور رژیم اوس هم پردي فوز ته همره اړ او محتاج دی لکه اته کاله د مخه د پردي فوز نه پرته دا رژیم د محدود وخت لپاره هم دوام نشي کولی. تاسو لیک خبر وکړئ چې یو ځل روسي ټانکونه له افغانستان نه په وتلو پیل وکړي او د دوی پوځونه هغه امنیتي پوستې تخلیه کړي کوم چې د دې رژیم د دفاع لپاره روسي پوځونه جوړې کړي دي او دا پوځونه قطارونه او ټانکونه د مسکو سره څه وکړي. بیا به انشاءالله څه وګوري چې دا منفور کرغیوان رژیم او د روس وسته ماڼۍ څنګه په ځمکه پرېوځي او سقوط کوي. قرآن عظیم الشان د هغو کسانو پاکړه چې له خدای جل شانو نه پرته ځان ته نور سرپرستان نیسي او په هغوی بروسه کوي فرمایي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. د هغو کسانو مثال چې له الله نه پرته نور اولیاء نیسي د غړي په شان دی چې کور یې جوړ کړ. خو یقینا چې تر ټولو سست کور د غړي کور دی کاش پوهېدلی. زما ورو کسان مونږ ته پاکستاني ورو په کلکه او مکرر فور اطمینان نه کوي چې په هېڅ صورت کې به خپل مهاجر او مجاهد ورونه په نیمایي لارې کې هدف ته د رسېدلو نه مخکې یوازې پرېږدي او تر پایه به د ثابت په شان د خپلو افغاني ورونو په اخلاص او صداقت سره ملاتړ کوي. خو مونږ دا جهاد د لوی خدای جل شانو په بربسه او اعتماد شروع کوي. د قدیر خدای مرسته ځان ته کافي کوو. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. او چاته په خدای بربسه وکړه نو خدای ورته کافي دی. یقینا چې الله خپل کار ته رسېدونکی دی. د شکه چې الله هر څه ته ثابته نیټه او اندازه ښکوي. وکفا بالله وکیلا وکفا بالله حادیا ونصیرا. خدای دې وکیل فایز کافي دی او الله دې لارښود او نصیر فایز کافي دی. زمون شعار تل همداو او د تل لپاره به همدایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الله مونږ ته کافي دی او هغه تر ټولو غوره وکیل دی تر ټولو غوره مولا او تر ټولو غوره نصیر دی. زما ورونو لکه څنګه چې تر اوسه قدیر خدای جل شانهو ستا تایید کړی تاسو د ستونزو او مشکلاتو د حل کولو انتظام یې کړئ. د جنګ په میدان کې تاسو ته فتح او بری در په برخه کړئ. له دې نه تاسو به هم غیور خدای تاسو یوازې نه کړئ. باید د خپلې وروستۍ او کاملې فتحې په نسبت پوره ډاډول مطمئن وو. راځئ چې یو ځل بیا د لوی خدای په وړاندې په دې ستړي او تاریخي ژوند کې تعهد وکړو چې تر څو ټول روسي پوځونه له ټول افغانستان نه لرې وتلي او د نجیب کمونست او ملحد حکومت په عوض د مجاهدینو په لاس اسلامي حکومت نه وي جوړ شوی مونږ به خپله وسله په ځمکه نه ږدو او له سنګرونو به نه پورته کوو. نه ږدو ورونو. نجيب لكومونيستا وملحد وكومات في مصر لمجاهدين وكلاف اسلامي وكومات ومن يقول شاي هم بخلا بس لفظ مكة كي مجدو او لسنجرون ولا بفوت نشر